Se, der står juveler på nattens blanke bund. Se, hvor ingen lyser blev rars. Se, de stolte virke sølvbetrukne silhuet. Højt over dem står græsvolde græs. Mælkevejens grænse bumster håbet. Og lad os tage for en lille tid. Syren prinsesse, fuldmånen står ved. Fuldmånen står ved. Der er bånd, der binder to. Ingen kender frihed totalt. Men her ingen regler, og her kan vi lade gå det, som vi så længe kun har kaldt. Vi står kun til ansvar for hinanden, og lad os sammen stjæle os lidt til. Syren prinsesse, fuldmånen står ved. Fuldmånen står ved. Vi står kun til ansvar for hinanden, og lad os sammen skæle os lidt til.